ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय प्रथम पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में स्वर्ग से अवरोहण करने वाले जीव सानुषय ही अवरोहण करते हैं, इस प्रकार का सिद्धांत वेद व्यास जी बता रहे हैं। कृतात्ये सानुषय कृतात्ये अनुषयवान दृष्टस्मृतिभ्याम यथेतम अन एवं च, इस सूत्रस्थ कृतात्ये अनुषयवान दृष्टस्मृतिभ्याम इन तीन पदों का प्रथम सिद्धांत में भाष्कर भगवान ने शब्दार्थ बताया कि य इह रमणीय चरणा य इह कपूय चरणा, इस श्रुति तथा स्मृति के आधार पर स्वर्ग में स्थिति का हेतुभूत इष्टादि कर्मों के क्षीण हो जाने पर स्वर्ग में भोगे गए कर्मों से अतिरिक्त पूर्वकृत अनारब्ध फल अनुसय शब्दित से युक्त ही पृथ्वीलोक पर अवरोहण जीव करता है। यह इन तीन पदों का शब्दार्थ बताया था, ये इस अधिकरण का सिद्धांत है। और सिद्धांत अनुसार अनुसय पदार्थ को बताने के लिए पहले अनुसय पदार्थ के विषय में जो सिद्धांत एक देशी का मत था उसे बता करके उसमें विद्यमान दोष को बताया। और अनुसय पदार्थ हैं स्वर्ग में भोगे गए कर्मों से अतिरिक्त अभुक्त पूर्वकृत कर्म, और उससे युक्त होकर के मृत्यु लोक में अवरोहण स्वर्गस्थ जीव का होता है। तो पूर्व पक्ष तो ये था निरनुसय अवरोहण होता है, तो पूर्व पक्ष ने अपना मत निरनुसय अवरोहण जीव करता है इत्याकारक, जिसे आधार बना करके स्थापित किया था। पूर्व पक्षी के उस आधार को गलत बता रहे हैं सिद्धांती अनुवाद करके। पहला आधार तो था पूर्व पक्षी के पास यावत् संपातम उषित्वा इत्यादि श्रुतिस्त संपात शब्द, उसका अर्थ पूर्व पक्षी मान रहे थे स्वर्ग में पहुंचने से पहले स्वर्गारोहण करने वाले जीव के द्वारा किए गए समस्त कर्म, ये संपात शब्द का अर्थ है। अभुक्त फल जीव के द्वारा किए गए समस्त कर्म, उनका स्वर्ग में फलोपभोग करने के बाद कोई अवशेष नहीं रहा कर्म, ऐसी अवस्था में स्वर्ग से अवरोहण करता है। तो संपात शब्द का पूर्व में कृत अभुक्त फल समस्त कर्म, ये अर्थ मानना पूर्व पक्षी का गलत आधार है। संपात पदार्थ उसने गलत समझा। और बृहदारण्यक उपनिषदस्थ जो एक श्रुति बताई थी, प्राप्य अंतम कर्मणः तस्य यत्किंच इह करोत्ययम्, इसमें यत्किंच शब्द के आधार पर समस्त पूर्व में किए गए कर्म ये जो अर्थ किया, अर्थस्य शब्द का अर्थ कर दिया कि उस पूर्व में किए गए कर्म समूह का अंत हो जाने पर, भोग से क्षय हो जाने पर निरनुसय आता है। तो ये इसका अर्थ निर्दोष जिससे सिद्ध हो, और कर्मशेष बताने वाली श्रुति के साथ विरोध न हो, ऐसा सिद्धांतियों ने किया संपात शब्द और यत्किंच इत्यादि शब्दों का, उनके अर्थों में संकोच कर दिया। संपात शब्द का अर्थ है स्वर्ग प्राप्ति के उद्देश्य से मनुष्य शरीर में किए गए जितने भी कर्म थे उतने ही कर्म, अहिक फल जो कर्म है स्वर्ग में पहुंचने से पहले किए गए वे नहीं, मात्र इष्टादि स्वर्ग प्राप्ति फलक कर्म का संपात शब्द परामर्शक है। यावत संपातम इसमें, ऐसा संपात शब्दार्थ में सिद्धांत अनुसार संकोच करते हैं। तो यह इह रमणीय चरणा, यह इह कपूय चरणा इत्यादि श्रुत्यंतर के साथ विरोध नहीं होता, एक तो ये, और इसी श्रुति के साथ विरोध न हो यह इह रमणीय चरणा इत्यादि, इसके लिए यत्किंच इह करोत्ययम, इसका भी सर्वनाम का समस्त पूर्व में कृत कर्म अर्थ न करके स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो कुछ मानव शरीर में कर्म किए थे उतना ही उतने ही कर्म यत्किंच शब्द से लेने हैं, और उतने ही कर्मों का स्वर्ग में भोग करके अंत हो जाने पर, प्राप्य अंतम कर्मणः तस्य, उसमें तस्य कर्मणः से लिया जाएगा समस्त कर्म नहीं, अपितु स्वर्ग पहुंचने से पहले मानव शरीर से स्वर्ग प्राप्ति के उद्देश्य से किए गए जितने इष्टादि कर्म हैं उनका स्वर्ग में फलोपभोग से क्षय हो जाने पर बाकी जो कर्म है अहिक फलक पूर्व में किए गए थे लेकिन जिनका फल मृत्यु लोक के शरीरों से भोगना है, उनके अवशिष्ट रहते हुए ही स्वर्ग से अवरोहण होगा, वो अतिरिक्त कर्म अनुशय कहलाएंगे। इसलिए पूर्व पक्ष का आधार जो है इन यत्किंच शब्द से और संपात शब्द से स्वर्ग पहुंचने से पहले किए गए समस्त कर्म को ग्रहण करना ये गलत है, उसमें श्रुति विरोध नाम का दोष है। इस दोष से रहित अर्थ उसका करने के लिए संकोच करना पड़ेगा, और जब संकोच करते हैं तो स्वर्ग प्राप्ति फलक कर्म मात्र अर्थ लिया जाएगा, तो अवशिष्ट कर्म कर्मानुशय के रूप में शेष रहेगा, वो अनुशय पदार्थ हो जाएगा। इसलिए निरनुशय गमन अवरोहण न सिद्ध हो करके सानुशय अवरोहण सिद्ध होगा, जिसे वेद व्यास जी ने कृताते अनुशयवान दृष्ट स्मृतिभ्याम से बताया है। ये चर्चा सिद्धांतियों ने प्रारंभ कर दी थी यदुक्तम इत्यादि से, और पूर्व पक्ष ने जो और एक युक्ति अपने मत में बताई थी कि पूर्व में किए गए अभुक्त फल कर्मों का प्रतिबंधक होता है जीवित अवस्था में फलोन्मुख होने में प्रारब्ध, यजमान का जो प्रारब्ध है वह जैसे उसके किए गए इष्टादि कर्म और अन्य कर्म हैं उनको अभिव्यक्त नहीं होने देता, तो जब प्रारब्ध का भोग करके क्षय हो जाता है तो मृत्यु आ जाती है। तो मृत्यु के समय प्रतिबंधक प्रारब्ध कर्म के न रहने से वो सभी के सभी अभुक्त पूर्वकृत कर्म अभिव्यक्त हो जाएंगे, और इसलिए वे अभिव्यक्त होंगे का मतलब फलोन्मुख होंगे, फल देना प्रारंभ करेंगे। तो उन सब कर्मों से एक वो हो जाएगा, जन्म आरंभ होगा, एक ही जन्म, एक भविक पूर्व पक्षी हैं। और इसलिए स्वर्ग में जो देवता जन्म आरंभ हुआ वह मात्र इष्टादि कर्मों से ही नहीं अपितु पूर्व में किए गए समस्त कर्मों से, पुण्य और पाप सभी यजमान शरीर से हुए, देवता शरीर के आरंभक बनेंगे और वहीं पर अपना फल प्रदान करेंगे। और जब वापस आएंगे तो निरनुसय ही रहेंगे स्वर्ग में गए हुए जीव। ये जो पूर्व पक्ष की एक युक्ति थी ये भी गलत है, इसे सिद्धांतियों ने ये कह करके कहा कि तदपि अनुशय सद्भाव प्रतिपादनेन एव प्रत्युक्तम। ये इह रमणीय चरणा इत्यादि श्रुति के आधार पर इष्टादि कर्मों से अतिरिक्त कर्म शेष रहता है, इसका प्रतिपादन होने से ही मरण काल में समस्त कर्म अभिव्यक्त होंगे, इसका निराकरण हुआ। यदि मरण को समस्त कर्मों का अभिव्यंजक मानेंगे तो वही दोष आएगा, कर्म सद्भाव बताने वाली श्रुति का विरोध, अनुशय सद्भाव बताने वाली जो ये यह रमणीय चरणा श्रुति है उसका विरोध न आ जाए, इसके लिए माना जाएगा कि मरण काल में पूर्व में किए गए समस्त कर्मों की अभिव्यक्ति नहीं होगी, इसका प्रतिबंधक हो जाएगा ये श्रुति, और इसलिए मरण को माना जाएगा कर्म विशेष का ही अभिव्यंजक, वो कर्म विशेष है। इष्टादि स्वर्ग में गए हुए जीव का यजमान शरीर का जो मरण है वह इष्टादि कर्मों का अभिव्यंजक होगा, अन्य जीवों के तत्त कर्मों का अभिव्यंजक होगा, भावी योनि उसे जिस कर्म से प्राप्त होनी है वही कर्म अभिव्यंजक होंगे, बाकी अभिव्यंजक बाकी अभिव्यक्त नहीं होंगे। और पूर्व पक्षी ने पूर्व पक्षी से सिद्धांतियों ने एक ये भी कहा था, मरण और कर्म में अभिव्यंग्य अभिव्यंजक भाव जो पूर्व पक्षी मानते हैं उनके अभिव्यंग्य अभिव्यंजक भाव का निराकरण करने के लिए सिद्धांतियों ने ये कहा था, अपिच केन हेतुना प्रायणम अनारब्ध फलस्य कर्मणो अभिव्यंजकम प्रतिज्ञायते इति वक्तव्यम्। सिद्धांति का तो अभिप्राय है कि मरण को समस्त कर्मों का अभिव्यंजक मानना असंभव है। इस अभिप्राय से सिद्धांति कहते हैं, पूछते हैं कि केन हेतुना प्रायणम अनारब्ध फलस्य कर्मणो अभिव्यंजकम प्रतिज्ञायते इति वक्तव्यम्। मरण को अनारब्ध फल मात्र का, अनारब्ध फल कर्म मात्र का अभिव्यंजक बताने के लिए कोई न कोई प्रयोजक चाहिए, तो ऐसा कोई प्रयोजक दिखता नहीं है। इस अभिप्राय से कह रहे कि के न हेतुना आरब्ध फलेन इत्यादि का अवतरण है टीका में, यहां से चलना है। असंभव अर्थ में आक्षेप अर्थ में मान करके जो अभिप्राय निकला उसे टीकाकार ने बताया कि तस्य कृष्ण कर्म अभिव्यंजकत्वे कृष्ण कर्म व्यंजकत्वे हेतुर नास्ति, ये आक्षेप अर्थ में मान करके वो कह दिया। लेकिन केन हेतु नामे केन इस सर्वनाम को, किम शब्द का तृतीया का एक वचन है केन, सुनने वाले पूर्व पक्षी प्रश्न अर्थ में मान रहे हैं, सिद्धांती ने आक्षेप अर्थ में प्रयोग किया है कि प्रयोजक संभव नहीं है ये बता करके प्रयोग किया है, और सिद्धांती कह रहे हैं पूर्व पक्षी समझ रहे हैं कि सिद्धांती का प्रश्न है, और प्रश्न समझ करके समाधान पूर्व पक्षी कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, इसलिए आरब्ध इत्यादि का उत्तरण है कि प्रश्नम मत्वा उत्तरम शंकते आरब्ध इति। यदि पूर्व पक्षी केन को प्रश्न अर्थ में मान करके ये उत्तर देते हैं तो इस उत्तर में कैसे विरोध है उसको बता रहे हैं कि आरब्ध फलेन कर्मणा प्रतिबद्धस्य इतरस्य वृत्ति उद्भव अनुपपत्ते तद उपशमात प्रायण काले वृत्ति उद्भवो भवति इति यदि उच्चेत, तो यदि ऐसा कहते हैं एक भववादी क्या कि जैसे जीवित अवस्था में पूर्वकृत कर्मों के अभिव्यक्ति में प्रतिबंधक हैं प्रारब्ध प्रतिबंधक हैं, और वो प्रतिबंधक हट गया तो मृत्यु जो है समस्त पूर्व कृत अभुक्त फलों का अभिव्यंजक हो जाएगा। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो इस अवस्था में सिद्धांति कहते हैं हमारे इस प्रश्न का उत्तर देना होगा, ततो वक्तव्यम, ये दूसरा प्रश्न उसके प्रति होता है कि यथा एव तर्हि प्राक प्रायणात् आरब्ध फलेन कर्मणा प्रतिबद्धस्य इतरस्य वृत्ति उद्भव अनुपपत्ति एवं प्रायण कालेपि विरुद्ध फलस्य अनेकस्य कर्मणो युगपत् फलारंभ असंभवात् बलवता प्रतिबद्धस्य दुर्बलस्य वृत्ति उद्भव अनुपपत्ति इति। इसका अवतरण है टीका में यथा इत्यादि का कि आरब्धवत अनारब्धस्यापि बलवतः प्रतिबंधकत्वात् न सर्वकर्मणः फलदानाय अभिव्यक्ति इति समाधत्ते यथा इति। तो जैसे जीवित अवस्था में अनारब्ध फल कर्म के अभिव्यक्ति में प्रतिबंधक है आरब्ध कर्म आरब्ध फल कर्म, ऐसे ही मृत्यु के समय भी कोई प्रतिबंधक है नहीं ये नहीं कहा जा सकता। मृत्यु के समय अनारब्ध फल में भी दो विभाग रहेंगे, एक बलवान अनारब्ध फल कर्म, दूसरा दुर्बल अनारब्ध फल कर्म। उनमें से जो बलवान अनारब्ध फल कर्म है वह दुर्बल अनारब्ध फल कर्म को मृत्यु के समय अभिव्यक्त नहीं होने देगा, उसे प्रतिबंधक माना जाएगा। तो प्रतिबंधक मृत्यु के समय भी समस्त कर्मों के अभिव्यक्ति में विद्यमान है, वो है अनारब्ध फल कर्म में ही प्रबलत्व। जो कर्म विशेष प्रबल होगा वह प्रतिबंधक बनेगा दुर्बल अनारब्ध फल कर्म विशेष का। ये सिद्धांतियों ने प्रतिबंधक मृत्यु के समय भी विद्यमान है ये बताया। इसलिए जैसे जन्म में जीवित अवस्था में अनारब्ध फल कर्म अभिव्यक्त नहीं होता, वह दुर्बल और प्रबल दोनों का भी प्रतिबंधक होता है, ऐसे मृत्यु के समय वो आरब्ध फल कर्म रूपी प्रतिबंधक न रहने पर भी समस्त कर्मों के अभिव्यक्ति में कोई प्रतिबंधक ही नहीं है, ऐसा नहीं। उन्हीं में से जो प्रबल होगा वो प्रतिबंधक बनेगा दूसरे का। हाँ, संचित और क्रियमान के मिल करके एक कर्म की रील हो गई। मृत्यु के समय तो दोनों एक होते हैं, अनारब्ध फल मात्र माना जाता है, उसमें दो हो गए, प्रबल अनारब्ध फल कर्म। अनारब्ध फल कर्म तो दो प्रकार का है ना, संचित और क्रियमान, और उसको एक कोटि में लेना है तो अनारब्ध फल कर्म ऐसा हुआ। फिर उसके अवान्तर दो भेद कर लो, संचित और क्रियमान न करके प्रबल अनारब्ध फल कर्म, दुर्बल अनारब्ध फल कर्म। उसमें जो प्रबल अनारब्ध फल कर्म होगा, प्रबल अनारब्ध कर्म फल होगा, वह प्रतिबंधक बनेगा दुर्बल अनारब्ध फल कर्म का। ये यहाँ पर सिद्धांति कह रहा है, यथा एव ही प्राक प्रायणात, प्रायणात प्राक का अर्थ जीवित अवस्था में मृत्यु के पहले, आरब्ध फलेन कर्मणा प्रतिबद्धस्य इतरस्य वृत्ति उद्भव अनुपपत्ति। तो प्रारब्ध कर्म से प्रतिबद्ध होने के कारण इतर कर्म यानी अनारब्ध फल कर्म, उसका वृत्ति उद्भव नहीं हुआ। वृत्ति उद्भव होने का अर्थ अभिव्यक्ति होना, फलोन्मुख होना। हाँ, तो फलोन्मुख नहीं हुआ प्रारब्ध से प्रतिबद्ध होने से। ऐसे मृत्यु के समय भी प्रारब्ध रूपी प्रतिबंधक न होने पर भी जो प्रबल अनारब्ध फल कर्म है वह प्रारब्ध के तरह प्रतिबंधक बनेगा दुर्बल अनारब्ध फल कर्म का। ये दार्ष्टान्तिक बताया कि अनुपत्ति एवं प्रयाण कालेपि विरुद्ध फलस्य अनेकस्य कर्मणो युगपत फलारंभ असंभवात्। तो परस्पर विरोधी फल वाले जो अनेक कर्म हैं उनका एक साथ फलोन्मोक्ष्य संभव नहीं हो पाएगा, एक साथ सभी के सभी फलोन्मुख नहीं होंगे। क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि किसी का तो स्वर्ग में फल भोगना है, किसी का नरक में फल भोगना है, बिल्कुल अलग अलग लोक के नागरिक शरीरों से जिनका फल भोगना है वह एक लोकस्थ एक शरीर से भोगने, जिनका फल भोगना ऐसे है ही नहीं, तो उनकी वृत्ति का उद्भव नहीं होगा, फलोन्मुखता नहीं होगी। हाँ, तो फिर क्योंकि विरोध है इसलिए ऐसे समय में फिर कल्पना करनी पड़ेगी कि कौन सा किसका वृत्ति उद्भव होगा और किसके वृत्ति का अनुभव ही रहेगा। तो कहा जो बलवान होगा उसका वृत्ति उद्भव होगा और दुर्बल को वह सामने आने नहीं देगा। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि एवं प्रयाण कालेपि विरुद्ध फलस्य अनेकस्य कर्मणों युगपत फलारंभ असंभवात् बलवता प्रतिबद्धस्य दुर्बलस्य वृत्ति उद्भव अनुपपत्ति। बलवान अनारब्ध फल कर्म के द्वारा प्रतिबद्ध हुआ जो दुर्बल अनारब्ध फल कर्म है उसके वृत्ति का उद्भव नहीं होगा, यानी वो अभिव्यक्त नहीं होंगे, वो संचित के रूप में बने रहेंगे, वो संचित हो जाएंगे। और जो प्रबल कर्म थे उनका वृत्ति उद्भव होगा, प्रबल अनारब्ध फल कर्म उनका वृत्ति उद्भव होगा का अर्थ भावी शरीर के प्रारब्ध बन करके सामने आएंगे, भावी शरीर का प्रारब्ध बन जाएंगे वे। तो आगे हैं, नहीं अनारब्ध फल, इसका अवतरण टीका में, अनारब्ध फलत्व अविशेषात सर्वकर्मणाम अभिव्यक्तिम आशंक्य मिथो विरुद्ध स्वर्ग नरकादि देह फलानाम एक देहारंभकत्व असंभव उक्त तम विवृणोति नहीं थी। तो जो एक भविक है, एक भववादी है, उनकी शंका हुई कि प्रबल और दुर्बल कर्म, ऐसे जो अनारब्ध फल कर्म में दो विभाग किए आपने, उनमें अनारब्ध फलत्व रूप समानता है, तो इस साम्य को लेकर के उनमें प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव नहीं होगा, उसमें तो आरब्ध फल अनारब्ध फल ये वैषम्य होने से प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव तो बन जाएगा जीवित अवस्था में। एक प्रारब्ध फल जो है वो प्रबल हो जाएगा, प्रतिबंधक हो जाएगा, लेकिन जो दोनों के दोनों अनारब्ध फल हैं उनमें अनारब्ध फलत्व रूप समानता होने के कारण प्रतिबद्ध प्रतिबंधक प्रतिबंधक भाव की कल्पना अनुचित है। ऐसा यदि एक भववादी कहेंगे, हाँ पूर्व पक्षीय एक भववादी, एक भव कहते हैं एक जन्म को, उनके मत में एक समस्त कर्मों से एक जन्म का आरंभ होता है, उसमें सारे कर्म भोगे जाते हैं, फिर दूसरा जन्म होता है तो कोई संचित कर्म नहीं रहता, बिना कर्म के ही निरनुसय स्वर्ग से आएंगे, वहाँ नई कमाई करके फिर स्वर्ग आदि में चले जाएंगे, ऐसा जिनका कथन है उनकी ये शंका है कि अनारब्ध फलत्व रूप समानता होने से उनमें प्रतिबद्ध प्रतिबद्धक प्रतिबंधक भाव की कल्पना अनुचित है। इस शंका का उत्तर ये दिया जा रहा है जो पहले दे चुके हैं, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं कि ये कह चुके हैं कि जो अनारब्ध फल कर्म है, एक दो कर्म नहीं है, अनेक कर्म है, और वे अनेक कर्म भी ऐसे हैं एक ही जीव के द्वारा हुए, उनमें से कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल स्वर्ग में भोगना है, कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल मृत्युलोक में भोगना है, कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल नरक में भोगना है, तो ऐसे अलग अलग अलग लोक लोकांतर में भोगा जाता है अलग अलग योनियों में फल जिन कर्मों का, ऐसे विचित्र कर्म है एक ही जीव के द्वारा हुए अनारब्ध फल कर्म, और उन सब का मृत्यु के समय में फलारंभकत्व संभव नहीं है, वृत्ति उद्भव संभव नहीं है, यदि सब के सब अपने अपने फल को देना प्रारंभ करेंगे तो कोई स्वर्ग का शरीर उस यजमान के लिए बनाएगा, कोई नरक का शरीर बनाएगा, कोई मृत्यु लोक का शरीर बनाएगा, तो कितने शरीर में जाएगा जीव, एक एक जीव है वो एक शरीर में ही अभिमान कर सकता है, ये जो है असंभव प्रतीत हो रहा है। अनेक कर्मों का एक मृत्यु के समय वृत्त्युद्भव असंभव है ये पहले कह चुके हैं, उसी का यहाँ पर स्पष्टीकरण कर रहे हैं, पूर्व पक्ष की इस शंका का समाधान करते हुए कि दोनों में अनारब्ध फलत्व समान होने से नहीं मानना चाहिए क्या प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव, लेकिन तब भी सिद्धांती कहते हैं प्रति अनारब्ध फलत्व रूप समानता होने पर भी प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव की कल्पना करनी ही पड़ती है, नहीं करेंगे मरण मात्र से सबकी अभिव्यक्ति मानेंगे तो ये युगपत परस्पर विरोधी अनेक शरीरों का आरंभक बन नहीं सकते ये, क्योंकि भोक्ता उन शरीरों में जाने वाला एक है और एक समय में वो एक ही शरीर से भोग भोग सकता है। देवताओं की तरह शक्ति तो है नहीं सत्य संकल्पत्व की कि अपने संकल्प से एक साथ अनेक विरोधी शरीरों को बना करके उनमें जा करके भोग भोग ले, वो तो कोई समर्थ कर सकता है, विशेष शक्ति से संपन्न कर सकता है योगी आदि, वो सब सामान्य जीवों के लिए शक्ति न होने से ये नहीं होगा। ये तो जीव सामान्य नियम की चर्चा की जा रही है, ये यहाँ पर कहते हैं कि अनारब्ध फलत्व अविशेषात सर्वकर्मनाम अभिव्यक्तिम आशंक्य, यहाँ तक कि पूर्व पक्ष की शंका रहेगी एक भववादी की कि अनारब्ध फलत्व रूप समानता होने से सभी कर्म मृत्यु के समय अभिव्यक्त होंगे, अपना अपना फल देने के लिए प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार की शंका का समाधान पहले जो कर चुके हैं उसी का स्पष्टीकरण है। क्या समाधान कर चुके हैं कि यही समाधान बताया है कि मिथो विरुद्ध स्वर्ग नरकादि देह फलानाम परस्पर विरोधी जो कर्म है जिनका फल स्वर्गीय देह नारकीय देह है, स्वर्गीय सुख नारकीय दुख रूपी फल जिनका है, ऐसे परस्पर विरोधी फल वाले जो पुण्य पापात्मक कर्म उनका एक देह आरंभकत्व असंभव, एक शरीर का आरंभक बनना असंभव है, ये समाधान बता चुके हैं अभी अभी नहीं इत्यादि से, ये कह चुके हैं ना कि अनारब्ध फल फलत्व सामान्य न जात्यंतर नहीं, वो उससे पहले यथा एव तरही प्राक प्रायणात आरब्ध फलेन कर्मणा प्रतिबद्ध से इतरस्य वृत्ति उद्भव अनुपपत्ति एवं प्रयाण काले भी विरुद्ध फलस्य अनेकस्य कर्मणो युगपत फल असंभवात, ये समाधान है। हाँ अभी अभी बता उसी को कह रहे हैं, वो सूत्र रूप से समाधान था कि मिथो विरुद्ध स्वर्ग नरकादि देह फलानाम एक देहारंभकत्व असंभव, उक्त अभी हमारे द्वारा कहा गया है तम विवृणोति, उसी समाधान का सूत्रात्मक समाधान का विवरण स्पष्टीकरण भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। नहीं इत्यादि से तो भाष्य में है नहीं अनारब्ध फलत्व सामान्येन जात्यंतर उपभोग्य फलम अपि अनेकम कर्म एकस्मिन् प्रायणे युगपत अभिव्यक्तम सत एकां जातिम आरभते इति शक्यम वक्तुम। तो ये कह रहे हैं कि अनारब्ध फल अनारब्ध फलत्व रूप समानता दोनों में होने पर भी पुण्य और पाप में पूर्वकृत अनारब्ध फल पुण्य पाप में अनारब्ध फलत्व रूप समानता होने पर भी अनेक प्रकार की विषमता भी है फल को लेकर के, वो विषमता बताई कि जात्यंतर उपभोग्य फलम, जात्यंतर यानी देहांतर, जाति कहते जन्म को, जात्यंतर हुआ जन्मांतर अलग अलग देह में, नारकीय देह तो स्वर्गीय देह, नारकीय देह में भोगने योग्य फल है पाप का, स्वर्गीय देह में भोगा जा सकता है फल पुण्य का, ऐसे परस्पर विपरीत देह से भोगा जाना है फल जिन कर्मों का, ये उनकी विषमता है फल को लेकर के। तो जात्यंतर उपभोग्य फलम अपि अनेकम कर्म एकस्मिन् प्रायणे युगपत अभिव्यक्तम स्वत एकाम जातिम आरभते इति नहीं शक्यम वक्तुम, इति वक्तुम नहीं शक्यम। शुरू वाला जो नहीं है वो शक्यम के साथ अनित होगा, ऐसा कहना संभव नहीं है कि नारकीय देह और स्वर्गीय देह में जिनका फल भोगा जाना है ऐसा परस्पर विरोधी फल वाला कर्म एक जन्म का आरंभक होगा एक देह का आरंभक होगा ये कहा नहीं जा सकता, ये असंभव है। वो तो अनेक जन्मों का आरंभक होगा, तो अनेक जन्म का आरंभक है तो फिर मानना पड़ेगा अनारब्ध फलत रूप समानता उनमें होने पर भी, और एक साथ एक जन्म के वे आरंभक बन नहीं सकते यदि, तो कल्पना करनी पड़ेगी कि उनमें जो बलवान होगा वो पहले अपना फल भुगवाएगा और दुर्बल होगा उसे रोकेगा, रोकना ही प्रतिबंधक बनना है। इसलिए प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव जो बताया अनारब्ध फल में भी उचित ही है। तो नहीं वक्तुम नहीं शक्यम, ऐसा क्यों नहीं कह सकते एक जन्म के आरंभक बनेंगे करके वे परस्पर विरोधी फल वाले कर्म, कहते इसलिए कि प्रतिनियत फलत्व विरोधात्। प्रतिनियत फलत्व का मतलब पाप का फल नरकादि देह ही है, पुण्य का फल इष्टादि पुण्य कर्मों का फल स्वर्गीय देवतादि शरीर से ही भोगा जाएगा, यह व्यवस्था बताने वाला जो श्रुति वचन है उसका विरोध हो जाएगा। ये प्रमाण से वेद से बताई गई व्यवस्था है, उस व्यवस्था का विरोध ना हो इसके लिए मानना होगा कि अनारब्ध फलत्व रूप समानता होने पर भी मृत्यु से सब के सब कर्म को वृत्ति उद्भव प्राप्त नहीं होगा, सब कर्म की अभिव्यक्ति नहीं होगी। जिसकी अभिव्यक्ति होगी वो भावी जन्म का प्रारब्ध बनेगा, बाकी जो है संचित बने रहेंगे। ये जो सिद्धांत है उसी की स्थापना रहे वही बना रहेगा, एक भववाद सिद्ध नहीं होगा, अनेक जन्मवाद है। जब तक स्वरूप विषय अज्ञान है तब तक ये संचित और प्रारब्ध क्रियमान ये कर्म जो विभाग जो है बना ही रहेगा, संचित समाप्त तो होगा ऐसा नहीं, कुछ अनुसय रहेगा ही। नापि इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है, अस्तु तरहि दुर्बलस्य कर्मणो नास इत्यत आह नापि इति, हाँ वही है ना, हाँ नहीं नहीं दूसरा नापी है वो प्रतिनियत फलत्व विरोधात के बाद में जो नापी है उसकी अवतरण टीका है, वो नहीं इत्यादि के बाद वाली जो टीका है उसको देखिए क्या वो तो हो गया वक्तुम नहीं शक्यते। ओहो एकांतिक फलत्व विरोधात इससे पहले वाला जो नापी वाक्य है वो कहाँ पढ़ा है हमने, वो पढ़ा है प्रतिनियत फलत्व विरोधात, वहां पूर्ण विराम है ना, उससे आगे है नापी कस्यचित कर्मण प्रायणे अभिव्यक्ति, हाँ उसका अवतरण मैं पढ़ रहा हूँ ठीक है। तो अस्तु तरहि दुर्बलस्य कर्मणो नास इत्यत आह नापि इति, तो कहते हैं दुर्बलस्य कर्मणो नासः अस्तु, तरही का अर्थ है यदि परस्पर विरुद्ध फल वाले अनारब्ध फलों में एक साथ सब कर्मों से, तो एक साथ सब कर्मों का फलारंभ बनना संभव नहीं है, तो ऐसा किया जाए जो प्रबल है अनारब्ध फल कर्म, उसको तो माना जाए जन्मारंभक, उसको तो वृत्ति उद्भव होगा, और जो दुर्बल है उसका मृत्यु के समय अवस्थान न मान करके नाश मान लिया जाए, वो बना रहेगा ऐसा नहीं, वो नष्ट हो जाएगा, ये शंका पूर्व पक्ष की है। तो नाश मान लो, उसका उत्तर नापी इत्यादि से दिया जा रहा है सिद्धांति के द्वारा, इसलिए टीका में टीकाकार ने पूर्व पक्ष की ये शंका लिखी कि अस्तु तरही, तरही का अर्थ निकलेगा जब अनारब्ध फलत्व रूप विशेषता होने पर भी परस्पर विरुद्ध फल वाले अनेक कर्म होने से सबका एक जन्म आरंभक बनना संभव नहीं है, यदि तब जो प्रबल हैं उनको मान लिया जाए जन्म के आरंभक, और बाकी को मान लिया जाए कि वो समाप्त हो जाते हैं, मृत्यु उनको नष्ट कर देती है। इसलिए जो एक भववाद है वही ठीक है। एक भववाद में क्या होता है कि मृत्यु के समय मृत्यु यानी मरण प्रायण कुछ कर्मों को भावी जन्म का आरंभक बना देता है प्रारब्ध, और बाकी जो अनारब्ध फल कर्म है वो समाप्त हो जाता है, बिना भोगे ही नाश हो जाता है उसका। वो नाश कौन करेगा, तो मृत्यु नाश करेगी, प्रायण जो है उसका नाशक होगा, कुछ का अभिव्यंजक होगा कुछ का नाशक होगा, ऐसा मान लो। दुर्बलस्य कर्मणो नाशः अस्तु इत्यतः, इस प्रकार की आशंका होने पर इस आशंका का निराकरण भाष्यकार भगवान कर रहे हैं नापी इत्यादि से। अब भाष्य में है, नापी कस्यचित कर्मणः प्रायणे अभिव्यक्ति कस्यचित उच्छेद इति शक्यते वक्तुम्। कहते हैं कि प्राय मृत्यु कुछ कर्मों की अभिव्यक्ति करता है, का मतलब अनारब्ध फल कर्म में से कुछ कर्मों को भावी जन्म का आरंभक बना देता है, और कुछ अनारब्ध फल कर्मों का नाश कर देता है, उच्छेद कर देता है। इति वक्तुम नापि शक्यते, ये भी नहीं कह सकते। कहा ऐसा क्यों, तो इसमें हेतु बताया कि आयकांतिक फलत्व विरोधात्, अनारब्ध फल कर्म में प्रतिबद्ध एक साथ एक जन्म के आरंभक होंगे ये नहीं कहा जा सकता, इसमें हेतु बताया था प्रतिनियत फल विरोधात्। जो पाप का फल नारकीय दुखादि बताने वाली श्रुति और पुण्य का फल स्वर्गादि सुख बताने वाली श्रुति की का विरोध होने से ऐसा नहीं कह सकते वो कहा। और ये जो व्यवस्था पूर्व पक्ष कह रहा है मरण कुछ का उच्छेदक होगा कुछ का ये होगा, तो ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये है ऐकांतिक फल बोधकत्व श्रुति। कर्म किया तो उसका ऐकांतिक फल है यानी अवश्यम भावी फल है, पुण्य हुआ तो उसका फल सुख अवश्यम भावी है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि, ये अनुशय सद्भाव बोधक है शास्त्र। तो ये जो ऐकांतिक फलत्व बोधक शास्त्र वचन है इसका विरोध होगा यदि मृत्यु के समय कुछ कर्मों को जन्म का आरंभक मानेंगे और कुछ कर्मों को फल दिए बिना ही नष्ट मानेंगे, संचित को नहीं रखेंगे। तो इस ऐकांतिक फलबोधक शास्त्र का विरोध इस मत में उपस्थित होगा, ये यहाँ पर कहा। एकांतिक फलत्व विरोधात। इसका थोड़ा अर्थ कर रहे हैं टीकाकार, ना भुक्तम क्षीयते कर्म इति एकांत उत्सर्ग। एकांत यानी अवश्यम भावी, फल बताने वाला ये सामान्य शास्त्र वचन है और इसका अपवाद है क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ब्रह्मज्ञान को पूर्व किए गए अनारब्ध फल कर्मों का नाशक बताया जा रहा है, निवर्तक बताया जा रहा है। वो बिना फल दिए भी ब्रह्म विद्या से अनारब्ध फल कर्म नष्ट होता है ये बताया। ऐसे अविद्या अवस्था में भी पूर्व किया गया पाप बिना फल दिए नष्ट होता है यदि प्रायश्चित्त होता है तो। तो प्रायश्चित्त बोधक श्रुति शास्त्र वचन से भी पूर्वकृत अनारब्ध फल का नाश होता है। वो विशेष विशेष वचन है, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि ये विशेष वचन है, प्रायश्चित्त का विधायक विशेष वचन है और धर्मेण पापम अपनुदति विशेष वचन है। इन विशेष विशेष वचनों को माना जाता है इस उत्सर्ग का अपवाद। ये जो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम उत्सर्ग है ने सामान्य वचन है शास्त्र का, ये बताता है किया हुआ जो कर्म है उसका फल भोगे बिना नाश नहीं होता। और ये धर्मेन पापम अपनुदति और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि और प्रायश्चित्त आदि जो वचन है वे बताते हैं कि पाप कर्म का फल भोगे बिना भी इन साधनों से नाश होता है। एक वचन बता रहा है कि बिना फल भोगे नाश नहीं होता है, वो है एकांतिक वचन, एकांतिक फल बोधक वचन, लेकिन वो सामान्य वचन है। उसका उस सामान्य वचन का विरोध होगा कब? यदि मृत्यु के समय, अज्ञानी के मृत्यु के समय अनारब्ध फल कर्मों में से कुछ कर्मों को ही मानेंगे जन्मांतर के आरंभक भावी जन्म के, और कुछ कर्मों को फल दिए बिना ही नष्ट हुए ऐसा मानेंगे तो इस उत्सर्ग का विरोध होगा। एकांतिक फल बताने वाला जो उत्सर्ग है उसका ये सिद्धांत कह रहे हैं सिद्धांती। और बाकी का तो क्योंकि कोई शास्त्र वचन जैसे ब्रह्मज्ञान को बिना फल भोगे भी कर्म का नाशक बता रहा है, प्रायश्चित्त को प्रायश्चित्त का विधायक वचन विशेष वचन नाशक बता रहा है पाप का, धर्मेण पापम अपनुदति इसको धर्म को बिना फल भोगे पाप का नाशक जैसा बता रहा है, ऐसा कोई शास्त्र वचन नहीं है जो मृत्यु को ब्रह्म विद्यादि के तरह फल भोगे बिना भी कुछ कर्म विशेषों का उच्छेदक यानी नाशक होता हो, नाशक बनता है मरण, ऐसा बताने वाला कोई शास्त्र वचन नहीं है। तो फिर वहां तो उत्सर्ग का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो उत्सर्ग का विरोध नामक दोष सहन करना पड़ेगा। ऐसी अवस्था में वो जो उत्सर्ग शास्त्र है, उत्सर्ग का मतलब सामान्य शास्त्र, वो लागू होगा कि अज्ञानी है, प्रायश्चित आदि नहीं किए हैं तो मृत्यु के समय उसके जो पाप हैं वो मरण मात्र से नष्ट होंगे ये नहीं कह सकता, वो बने रहेंगे। इतना है दुर्बल है यदि तो संचित बन करके टिके रहेंगे और वो जो है इष्टादि कर्म वो रहेंगे, वो कपूय चरण बन करके रहेंगे वो स्वर्ग से अवरोहण करके वापस आएंगे तो स्वा आदि योनि में उनका फल भोगा जाएगा, और वो पुण्य है यदि, लेकिन इस लोक में भोगे जाने योग्य है मनुष्य आदि शरीर से, तो रमणीय चरण रूप अनुशय वाले वो स्वर्गावरोही जीव यहाँ आकर के त्रैवर्णिक बनेंगे, ये व्यवस्था बनी रहेगी। तो इसलिए ऐसी अवस्था में वह मृत्यु जो है प्रायण उत्सर्ग का अविरोधी सिद्ध जिससे हो, उत्सर्ग का विरोध उसमें न आ जाए ऐसी कल्पना करनी पड़ेगी। वो कल्पना होगी कि किसी भी कर्म का मृत्यु के समय नाश नहीं होता, जिसका फल भोगा नहीं गया ऐसा वो पड़ा रहता है संचित के रूप में, वो भविष्य में कभी ब्रह्मज्ञान होगा तो उससे निवृत्त होगा, या प्रायश्चित करेगा तो उससे निवृत्त होगा, या फिर जन्म फल भोग करके नष्ट होगा, नहीं तो पड़ा रहेगा। हैं? हाँ तो वो आगे बता रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो ना भुक्तम क्षीयते कर्म इति एकांत उत्सर्ग स च प्रायश्चित्त ब्रह्मज्ञान ध्यानैर बाध्यते। स यानी जो उत्सर्ग है उसका बाध होता है किससे, आपके प्रायश्चित्त विधायक शास्त्र से, ब्रह्म विद्या से और ध्यान से। तो ध्यान है निधिध्यासन समाधि और हाँ उपासना, और उससे जो है पंचदशी में एक श्लोक आता है ना, ओ बुद्धि कृतम पापम जाति, और ध्यान से जो है ये सब, ऐसा एक श्लोक आता है, उस श्लोक भी हम बताएंगे। तो ध्यानेर बाध्यते न मरण मात्रेण, तो मरण मात्र से इन उत्सर्ग का बाध होता है ऐसा बताने वाली कोई श्रुति या स्मृति नहीं है। इसलिए मृत्यु के समय कुछ कर्म नष्ट होंगे ये नहीं कहा जा सकता, ये समर्थन हुआ। आगे का अवतरण है टीका में स्मृतिरपि इत्यादि का, तो इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।